الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء الكرام، طالبان علوم النبوة، اور قریب اور دور سے تشریف لانے والے سامعین گرامی قدر، ابھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بہت سے فضلاء جن میں دولت حدیث شریف سے فارغ ہونے والے بھی شامل ہیں، اور افتاح اور دیگر تخصصات مکمل کرنے والے بھی ہیں، ان سب کو بطور اعزاز و اکرام دستار فضیلت سے نوازا گیا ہے. یہ دستار فضیلت جو خاص طور پر فضلاء اور فارغین کو عطا کی جاتی ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو اس کا ایک امیر مقرر فرماتے تھے، اور امیر کے سر پر آپ اپنے دست مبارک سے دستار باندھتے تھے. گویا یہ علامت ہوتی تھی کہ ان صاحب کو اس پورے لشکر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو دستار دینے کا عمل مدارس میں جاری ہے، یہ دراصل ذمہ داریوں کو یاد دلانے والا عمل ہے کہ جس کو دستار مل گئی وہ اس دستار کو دیکھ کر اپنی ذمہ داری محسوس کرے، گویا کہ اس دستار کی لاج رکھے. ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ جو آپ نے اب تک پڑھا ہے اس پر خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو عمل کی دعوت بھی دینا ہے اور اس پڑی ہوئی نعمت کو آنے والی نسلوں تک منتقل بھی کرنا ہے. تو گویا کہ یہ تین کام ہوئے. پہلا کام یہ کہ آدمی علم پر عمل کرے. اگر علم پر عمل نہیں ہے تو یہ علم رحمت کے بجائے زحمت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عالم کی زیادہ پکڑ ہوگی جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی علم پر عمل نہ کرے. اس کے لیے موقع بموقع اپنا محاسبہ کرنا ہے, تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہے کہ میں نے کیا حدیث میں پڑھا, کیا قرآن میں پڑھا, کیا کتابوں میں پڑھا, اور میں اس پر کہاں تک عمل کر رہا ہوں. اس کا موقع بموقع جائزہ لینا ہے. اور اس کے لیے بہتر شکل یہ ہے کہ اپنا رابطہ کسی ولی کامل سے, عارف باللہ سے قائم کر لے اور اس کو اپنا رہبر بنا کر اس کے مشورے پر اور ہدایات پر آدمی عمل کرے. کیونکہ بسا اوقات آدمی اپنے عیوب کو خود نہیں جان پاتا, اپنے کو اچھا سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو بالکل پاک صاف ہوں. لیکن اگر آپ کسی اللہ والے سے رشتہ جوڑیں گے تو وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہدایت کا, عیوب پر نظر ڈالنے کا اور شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنے کا ذریعہ بنے گا. تو پہلی بات اس دستار سے جو متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس علم پر عمل کریں. عمل کرنے سے علم باقی رہتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے, آپ نے حدیث میں پڑھا کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں اور آپ یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیجئے. یہ حدیث ہم نے پڑھی. اب ایک شکل تو یہ ہے کہ حدیث کو رٹ لیا, یاد کر لیا, اتنی پکی ہو گئی کہ ہر وقت یاد ہے, لیکن جب ہم مسجد میں جا رہے ہیں کوئی احساس نہیں, بایاں پیر اندر رکھ دیا تو بھی, دایاں رکھ دیا تو بھی, کوئی احساس اہتمام نہیں. ویسے حدیث یاد ہے تو سمجھا جائے گا کہ ہم نے حدیث پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا. اور اگر ہم نے یہ حدیث پڑھ کر عمل شروع کر دیا, جب بھی ہم مسجد میں جا رہے ہیں فوراً حدیث ذہن میں آ رہی ہے اور ہم چپل اتار کر دایاں پیر اہتمام سے اندر رکھ رہے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں, تو بغیر یاد کیے یہ حدیث یاد ہو جائے گی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اسی بات کو یاد کرنے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب عمل ہے. اگر عمل میں چیز آ جاتی ہے تو وہ چیز خود بخود محفوظ ہو جاتی ہے. یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے. اسی طرح دیگر باتوں پر آپ قیاس کر لیجیے. اگر وہ علم زندگی میں آ جائے, عمل میں آ جائے, تو وہ پائیدار ہو جاتا ہے, مستحکم ہو جاتا ہے. دوسرا جو کام ہے ہمارے کرنے کا وہ یہ ہے کہ جس علم کو ہم نے پڑھا اس کی دعوت دوسروں کو بھی دیں کہ بھائی آپ بھی اس مشغلے میں لگیں, بابرکت مشغلہ ہے, اور کوشش اس درجے میں ہو کہ ہمارے محلے کا, علاقے کا, شہر کا کوئی بچہ, کوئی بچی ضروری دینی علم سے محروم نہ رہ جائے. یہ ہماری کوشش ہے. یہ علم ہماری ذات تک نہ رہے بلکہ یہ دوسروں تک پہنچے, آنے والی نسلوں تک منتقل ہو. اس کے لیے جو بھی شکل ہم اپنا سکیں وہ اپنائیں اس علم کو آگے پھیلانے کے لیے. مدرسے میں پڑھائیں, مکتب میں پڑھائیں, وعظ و نصیحت کریں, اور اللہ نے توفیق دی ہے تو کچھ لکھنے لکھانے کا کام کریں. اس سے علم زندہ رہتا ہے. اور میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی, سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. صحابی رسول سیدنا حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرما رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, جو لوگ دنیا میں صدقہ خیرات کرتے ہیں, کتنا ہی صدقہ خیرات کر لو اتنا اجر و ثواب نہیں مل سکتا جتنا علم کو پھیلانے میں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ علم اگلی نسلوں تک منتقل ہو. قرآن و حدیث کا علم, فقہ کا علم, تفسیر کا علم, اصول حدیث کا علم, یہ اگلی نسلوں تک جائے, تدریس کے ذریعے جائے, وعظ و خطابت کے ذریعے جائے, تصنیف و تعلیم کے ذریعے جائے, جیسے بھی جائے بڑھاؤ, آگے بڑھاؤ. اس میں جو اجر و ثواب ہے وہ تمام دنیا کی دولتوں کو بھی خرچ کر دیا جائے وہ اجر و ثواب حاصل نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تمام امت میں سب سے افضل ہے. بتائیے عقیدہ ہے یا نہیں؟ ان کے افضل ہونے کی جہاں اور وجوہات ہیں, ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مل کر پوری امت کے استاد ہیں. کیونکہ جو بھی دین ہم تک آیا ہے اس میں واسطہ بنے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی. قرآن پاک جہاں بھی پڑھا جائے گا, حدیث شریفہ جہاں بھی پڑھی جائیں گی, جیسے پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا اسی طرح اس سے پہلے تمام اساتذہ کو بھی ثواب ملے گا, اور جو استاد اول ہیں ان کو سب سے بڑا ثواب ملے گا. چنانچہ چاروں اماموں میں امام اعظم کس کو کہا جاتا ہے بتاؤ؟ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. کیوں؟ وہ تابعی ہے، دور نبوت سے اقرب ترین امام ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو مسائل امت کے سامنے مرتب کر کے پیش کیے، طہارت کے، نماز کے، زکات کے، روزے کے، منقع کر کے، قیامت تک امت کا جو بھی فرد ان کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کرے گا، امام صاحب کے کھاتے میں بھی اضافہ ہوگا. ان کے ماننے والے زیادہ ہیں، ان کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، اس اعتبار سے بھی وہ امام اعظم. اسی طرح حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب لکھی، جمع کر صحیح ترین احادیث، جب تک یہ کتاب پڑھی جائے گی، پڑھائی جائے گی، اس پر عمل کیا جائے گا، امام صاحب کے کھاتے میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ اجر و ثواب جو ملا دنیا جہان کی دولتوں کے خرچ کرنے سے بھی یہ اجر و ثواب نہیں مل سکتا. ثم تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر. ایک جملے کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے بہت بڑی حقیقت بیان کی. ہمارے علماء، ہمارے طلباء اس بات کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم اپنا علم دوسروں تک منتقل کریں، جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ آنے والی نسلوں تک پہنچے گا. تدریس کے ذریعے پہنچے، وعد و خطابت کے ذریعے پہنچے، تصریف و تعلیف کے ذریعے پہنچے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے پہنچے، پہنچے گا. ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں، خاص طور پر جن کو دستار سے نوازا گیا وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اپنے علم کو ضائع نہ کرے، عمل بھی کرے، دوسروں کے لیے داعی بھی بنے، اور اس علم کے پھیلانے والوں میں اپنا نام درج کرائے. یہی اس دستار کی ذمہ داری اور اس کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقیات سے مالامال فرمائے، اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے، طلبہ کو علم نافع عطا فرمائے، معاونین منتظمین سب کو جزائے خیر سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم حاضرين، مهمان